Сёння ў тэатры беларускага радыё прагучыць паэтычны радыёспектакль «Жыў на свеце князь Кменск». У аснове сюжэта, які прыдумала паэтэса Валянціна Акулава, легенда пра ўтварэнне сённяшняй сталіцы Беларусі, горада Мінска. Музыку напісаў кампазітар Алег Залётнеў, рэжысёр пастаноўкі Зінаіда Паўлоўская. У ролі апавядальніцы народная артыстка Беларусі Таццяна Мархель. Год запісу 1997. Жыў на свеце князь Кменск, мудры і паслухмяны беларусік. Ён шчыра любіў сваіх маму і тату, вучыў і шанаваў родную мову. Цешыліся з малога сваякі і блізкія людзі, і кожную нядзелю маліліся ў царкве за яго шчаслівую долю. Кніжак прачытаў гэты хлопчык, колькі на небе ўзыходзіла зорак. Дзяцей сяброў абараніў ад крыўды, колькі на зямлі цвіло кветак, а запаветаў наказаў выслухаў наш пращурык ад бабуляў дзядуляў столькі, колькі разоў дзён прачыналася над нямігаю сонца. Ось так. Слухайце далей. А ясных сноў прысніў гожы крывічок нашага роду народу папярэднік. Усё пасеяна і сабранае ў зерне проса. Праўдай было тое. Тварык жа князя Каменска нагадваў белую пралеску. Светлыя валасы праменіліся, нібы спелае жыта збожжа, а валошкавыя вочы былі як блакіт нябёсаў. Хадзіў беларусік па родным краі радасным і разняволеным, у руках з кляновым кіем посахам да гуслярную лірую, у будні босым, а на святы абываў лапцікі, змайстраваныя з залатых лазінак. А калі адраджалася зеляніна вясны, шыравокія зязюлі першаму дарылі князю Куменску сваё прарочае ку-ку. Працавітыя ліпеньскія пчолкі толькі маленькаму хлопчыку давяралі свой гаючы медазбор, і купальскія выспы толькі яму апавядалі былінную тайну-тайну з жыцця загадкавай кветкі папараці. Звяры, рыбы і птушкі таксама ганарыліся сустрэчай з мудрым менскім беларусікам, назіралі, як той ахоўвае гнёзды з птушанятамі, адным подыхам тушыць лясныя пажары, паслухмяна прыводзіць за руку да сухменю у госці лівень пралой, альбо, ратуе ад холаду, загортавае ў ігліцу растаптаныя мурашнікі ці поіць бярозавым малодзівам народжаных сіротак ласянятаў. Праўдай было тое. І па сёння вёскі і гарады Беларусі помняць спевы балады беларусіка князя Каменска. Хочу по свете босоножь, под ноги снег мне, брат и дождь, маланки бьются по пляжи, дорога с почвой корчи. Болото датит чернонас, не может князик сумовать, о них велиночки одно, крыничной мыюся водой. На росной жмеленской зары лясные уведал я дары, коренье дива отпусти на белой матчиной Руси. Я знался на святой горсте, где клетка папороть цветет, орехидея грибы и мед. Живешь счастливо, мой народ, покуль я есть, никто с людей не будет плакать о нигде. Оборони от злых бедой мой наипылиннейший народ. Як гуслярыў і пеў князі Кменск, кнігукі не прасілі піць, піць. Хворыя вылечваліся ад язву пракажэнню. Да глухіх вяртаўся чуйны слых. Аслепленыя лічылі чорныя макавінкі. Бяздомныя ладзілі хаціны з прызбаю, тупацелі на ўласным падвор'і. Для нявернікаў падаў на белыя шыі грудзі з боскага неба асвенчаны залаты крыжык. Няшчасных моцна абдымала вера, надзея, любоў, а для старажытных гарадоў паселішчаў уваскрасала іх былая слава і мацярынскія назвы. І ў дзень сонечнага раўнадзенства імяніны князі Каменска на зямлі Беларусі пачыналі свой адлік род 100 новых вёсак і 10 гарадочкаў. Во што гэта быў за хлопчык. Але слухайце далей. Дзіму беларусіка наскочыла іга дзікуноў захопнікаў. Заплакалі расіцы, зазвінілі стрэлы, кальчу і шаблі, загікалі пад зброяй коні. Зіхоткі месяц раскалоўся на 5 няроўных адбіткаў місячынак, поўню ветах, чвертак, сінячок і маладзік. З таго часу і свеціць у розніцу кожнае святло само па сабе, высока і незалежна. Вось што значыць чужая няволя, пакрыўджаная свабода. Раззлаваліся на ігаўцаў халады і маразы, лютая непагадзь, знеўклюдзіліся камяні і цені. Ад горкіх слёз і пялёсткі свойскіх ружаў увасобіліся ў дзікія шыпшыны, а дрэвы яшчэ зялёнымі скінулі долу галлё лісця. чаго ж хацелі іўцы-захопнікі? Адрачэння. Ад веры, роднай зямлі, маці мовы, гарачых імёнаў пращураў і смерці князі Каменска, смелага і мудрага беларусіка-падарожнічка. І ўсюды, дзе не знаходзілі беларусіка крывавыя ваяры, вголілася і дымілася смерць. Ось што апавядае казка. Пазбавіліся крывічанскія плямёны шчаслівай долі і міру. Ад святла да ночы па ўсіх кутках шнырылі краш і як пранырлыя і верныя халуі свайго лютага гаспадара. Перадзелівалі зямлю падзеленую, крывавілі наш край. Кожнай ноччу і зоры чулі тыя плачы галашэнні запалоненых беларусаў. Праўда было тое. Але гукі гуслі нашай роднай мовы, знайце, ніколі не прыслугоўвалі нікому з чужынцаў. І не прыслужыць век. Багародзіца, дорыць скалыскі, мову маці, паклон ёй нізкі, хто з радзімай заўсёды пры зорах, незабудкі цвітуць пры азёрах сіні-сіні, як вочанькі Менска, родны край нерасчэпленай трэскай, не як дзёран на свежай раліцы, хто захопнік, хай помсты баіцца. Далеч блізкая, толькі далёкі, на радзіме як лён і аблокі, калыханкі матуля, жывіцца. Родны край ігаў злых не збаіцца, адвядзе ад дзяцей сваіх боліч, князік Менск, дзеты, гойда на помач. Мужны светлый горды народзе, плакаць горка слязонькаю годзе. Зноў купалі, былінныя далі, салаўі пра вясну адспявалі, цвітуць ружы зялёнымі травамі, плёнік росту набірае канклявы, важанят каля вожых і побач. Князік Менск, дзед, гойда на помач. Плакалі, плакалі Ніца і Вера. Ад іх несуцешнага гора ручукі і рэчкі пацяклі пад гару, а ліпы зацвілі чырвоным кветам. Праўда было тое. Адзін з балючых пялёсткаў і ўпаў на цёплую далоньку стомленага князя Каменска, які спаў валатоўскім сном у бацькавым цераме, што каля Заслаўя. Ён прачнуўся, ачомаўся ад моцнага сну. Малітвы Багародзіцы Мацеркі памаглі яму гэтаму. І з першага слыху учуў грымотнае аднагалоссі з неба. Прамаўляў нехта высокі і гучны: «Няма іга! Няма іга!» Свіслач! Свіслач! Размахнуўся князік Менск насустрач ліхадзеям кражу яку і разбудзіў раку Няміву. Размахнуўся левым і паклікаў да жыцця яе малодшую сястру Свіслач. Пацёр беларусік гарачую далонь аб далонь, сышліся дзве ракі ў адной плыні і зноў пабеглі бараніць сваіх людзей, каб тыя больш не цяклі пад гару і не смагавалі родную зямлю. Няміга, свіслач. Яны, гарачых два слоўцы, завушніцы на твары нашай беларускай гісторыі. Тут млын збудує князь Кменского яру, юнацтва знойдзе яго лёс у пару, але пакуль радзіму ў небяспецы і як ніколі горасна на свеце. Над гарадзішчам ветер злючы злючы, набежлівы холодны. Маленькі князік мечку є ахоўны, па сваёй моцы вечнасці ён роўны. Жалеза з кузні студзіць пры вытоку, прыходзяць казкі да дзяцей здалёку. Ад пракаветнага ўзрослай мова любіць яе да кожнага слова, да гукаў зіхацення, прывітання, да радасці зямной і развітання. Царована, гранёна беларускасць, ад яе прэчнай славы і нялюдскасць, выток духовны з мудрасці былога, шчаслівых князі Кменск табе дарогу, тваё ваярства, мужнасці здабыткі, чом, што ты зладзіў, сямі вёслаў плыткі. Няма зямлі ў радзімы на чэпы, драпежнікі, шчастуйце чорныя рэпы. Яшчэ ў снах бацькоўскі млын дарунак, ты горад заснуеш, князёк пястунак. Узлётам маладога сокала сабраўся князік Менск у ваярскую дарогу. Сабе меч выкаваў застылага метэарыта. Човен зладзіў з сямі белых кляновых вёслаў і з першымі паводкамі Нямігі і Свіслачы паплыў насустрач ігаўцам. На сёмае толькі купалле даплыў князік Менск да іх логава. Ні расінкі вады, ні крошачкі хлеба не трымаў ён за гэты час у роце. Цяжкім, цяжанькім было тое падарожжа. Не спаў беларусік у дарозе, ні водныя начы. І вось, вочы ў вочы сустрэліся. чорнае і светлае, любоў і ненавісць, радзіма і чужынцы, вайна і мір, захопнікі і абаронцы. 2777 дзён і начэй доўжыўся крывавы паядынак. Адужаў князь Кменск ігаўцаў, скруціў у чортавы рогі іх падсобнікаў. Назаўсёды зніклі чужынцы ў няславе нябыці. Дзякуй князі Куменску за тое, што знішчыў дзікунскае племя ігаўцаў, натхніў сваім подзвігам баярскім вадзіцу Нямігі і Свіслач. Вякоў глядзіць Няміга на людзей. Зноў князі Кменск на бераг млын ідзе. Над гарадзішчам май, чаромха ў бель, радзіма, твая слава пры табе. Знай, мовы не адрокся мой народ, купальскіх узораў ясны карагод, карэнню дзівасілу ў расхоч. Бывае толькі раз такая ноч, калі адчуеш кроўнай у крыві, мужней мой край святоўны, жыві. Млын з песеннай змурованы сцяны, як выбелены ўсе адразу льны. Там рэчкі дзве зліваюцца ў адну, там гойдаюць паводкі цішыню, дачушку мудрасць, колькі ж ёй гадоў. Стагоддзі паўтараюць зноў і зноў. Зямля з зямлінак складзена жывых. Радзіма, колькі мужных дзён тваіх маліліся свабодзе хараству. Пакуль ёсць Беларус, і я жыву. Усяго адну літару памяняў час у назве за сваю векавечнасць. Не разменьваецца, не крышыцца зямля Беларусі. Б'ецца ў вокны памяці сініца, як мова зараджалася ў зярняць, ёй праз вечнасць слаўна князяваць, Святло життя наповнено до донца, вітає Мінськ зарою кожної сонця. Пелёстки ружу квітяться у застоллі, ёсть тайна у чоловечої кожної долі. Театры Беларускага радыё прагучаў радыёспектакль «Жыў на свеце князік Менск». Аўтар інсцэніроўкі – паэтэса Валянціна Акулава. Музыка – кампазітара Алега Залётнева. Рэжысёр – Зінаіда Паўлоўская. Гукарэжысёр – Людміла Латушкіна. Рэдактар – Святлана Вавілава. У ролі апавядальніцы – народная артыстка Беларусі Таццяна Мархель. Спевы – Сергей Макарэй. Год запісу 1997.